16. Nohy se mi lehce bořily do želvího jazyka. Trochu to připomínalo chůzi po obrovské, vodou nasáklé houbě. Temnější šero před námi naznačovalo, že tím směrem leží hrdlo. Sehnula jsem se o něco víc, abych se vyhnula horní části želvího zobanu a zamířila tam. Za mnou se ozvalo Derekovo kýchnutí. Nakonec ses rozhodl jít dovnitř. Hepčí. Nenechal bych si to ujít. Hrdlo se lehce svažovalo, dno mělo pokryté tmavou kapalinou. Ze stropu tunelu hrdla visely dlouhé stuhy čehosi, co připomínalo řasy. Kapala z nich další várka té záhadné vlhkosti. Doufejme, že nepůjde o kyselinu. Pachem se nelišila od obyčejné rybniční vody až na absenci rybiny. Vytáhla jsem vrhací nůž a ponořila špičku do vody. Žádná změna barvy. Dotkla jsem se mokré čepele. Prsty se mi nerozpustily. Výborně. Vkročila jsem do vody a uklouzla mi noha, takže jsem skončila na zadku. Proč já? Upír proklusal kolem mne, věnoval mi pohled přes rameno. Zosobnění rafinované elegance, jako vždycky. Sklapni. Boty jsem měla plné želvých hlenů. Upír udělal další krok a zmizel pod vodou. Vyškrábala jsem se zpátky na nohy. Hlava krvesaje se objevila nad hladinou. Tady je to trochu hlubší, varoval nás Ghastek. Jo. Dobře mu tak. Voda mi v tom místě vystoupala až k pasu. Brodila jsem se šerem tunelu, k orientaci jsem mohla použít jen sluch. Jako vodítko skrze temnotu mi sloužilo tiché čvachtání přede mnou, jak upír postupoval vodou. Derek konečně přestal kýchat. Tunel se stáčel. Přebrodila jsem se až k zatáčce a zastavila se. Stála jsem v mělkém bazénku pokrytém hustým povlakem leknínů. Krémově bílé květy na vodě téměř svítily. Přede mnou se rozkládal obrovský dům. Vysoko nahoře, v samém středu, byla klenba téměř průhledná, pronikalo jí bledé světlo, v němž vynikaly průsvitné brázdy na želvím krunýři. Zdi postupně tmavly, čirá barva na vršku přecházela v zelenou, kde povrch zvenku pokrývala tráva a kudzu až do tmavé černi a zeleného mramoru. Do stěny někdo vyřízl velké obdélníky. Každý se honosil vlastním glyfem a jménem, vykládaným plátkovým zlatem. Uspořádání mi přišlo překvapivě povědomé, ale tak nečekané, že mi chvíli trvalo, než mi to docvaklo úplně. Stála jsem v kryptě. Hrobce čarodějek. Otočila jsem se po slabém zvuku. Bazének končil pár metrů přede mnou a za ním, za pásem podlahy z želvího krunýře, těsně za hranicí, kde už nedopadalo světlo. Se zvedal obdélníkový stupínek. Na něm už na nás čekaly tři ženy. Ta nejvíc vpravo se docela dobře mohla vyloupnout ze středu nějaké rodinné fotky, zobrazující pět generací vedle sebe. Vypadala křehce, byla vyhublá a svraštělá. Sedmdesátku musela oslavit už před časem. Aureola jejich bílých vlasů připomínala chomáč jemné bavlny. Černá roba jen zdůrazňovala její věk. Ale oči měly stále pichlavě ostrou, dravčí inteligenci. Seděla naprosto zpříma, usazená v těžkém křesle, jež vypadalo spíše jako trůn než obyčejné sedátko. Starý predátor. Možná ji život nešetřil, ale stále byla připravená zaútočit při sebemenším náznaku krve. Dívka usazená uprostřed nemohla být o moc starší než Julie. Odpočívala na menší pohovce v římském stylu. Černé hedvábí po ní splývalo v křivkách a záhybech, až to vypadalo, že se v takovém množství látky utopí. Pleť měla oproti tmavým šatům bledou, téměř průsvitnou. Hlavu si opírala o ohnutou paži. Lícní kosti jí ostře vystupovaly z obličeje. Krk měla skoro stejně silný jako mé zápěstí. S drobnou postavou kontrastovaly její světlé vlasy, spletené do dvou silných, lesknoucích se copů. Poslední žena seděla v houpacím křesle a pletla z nahnědlé vlny jakýsi neidentifikovatelný kus oblečení. Vypadala, jako by obě ženy vedle sebe obrala o všechnu tělesnou hmotu. Plnoštíhlá, zdravě vypadající. Husté hnědé vlasy měla spletené v silném copu a pozorovala pletení s vševědoucním polousměvem. Pana, matka a stařena. Klasika. Tuplem psot a slot a klopot, ohni, hoř a kotly, v klopot. Z Hakespearův Macbeth, nápěv tří čarodějek, přeložený a přebásněný e. A. Soudkem poznámka překl. Vzhlédla jsem na dně, kde zeď tmavla velkou nástěnou malbou. Nad pódiem se tyčila vysoká žena nakreslená jednoduchým, avšak energickým stylem. Obraz, který by nejspíš splodil geniální dětský umělec. Z těla jí vyrážely tři paže. Jedna svírala nůž, další pochodeň a třetí pohár, ovinutý malým hadem. Po její levé straně seděla černá kočka a ropucha. Napravo ležel klíč a koště. Před ženou stál obrovský kotlík, usazený na křižovatce tří cest. Na stěnách byly po obou stranách vyobrazení lovečtí psi v běhu, všichni ale mířili hlavou ke kotlíku. Věštkyně uctívaly Hekate, královnu noci a pramáti všech čarodějek. I když byla známá hlavně pod svým řeckým jménem, její původ se táhl mnohem dál do minulosti. Uctívali ji přes 2000 letí, kořeny měla kdesi v úrodné půdě bájí a pověstí v Turecku a Asii. Řekové před ní měli přílišný respekt na to, aby ignorovali její prastarý původ a svůdnou moc. Udělali z ní jedinou titánku, již Zeus dovolil být součástí Panteonu, zčásti proto, že se do ní zamiloval. Byla bohyní volby, vítězství a prohry, magického a lékařského vědění, strážkyní hranice mezi duchovními a světskými věcmi, svědkem všech zločinů spáchaných na ženách a na dětech. Podcenit její věštkyně by se mohlo ukázat jako velmi nerozumné. Cítila jsem, že Derek stojí za mnou a vyčkává. Upír se vyškrábal z bazénu a usadil se na jeho okraji. Uklonila jsem se. Stařena promluvila. Pojď blíž. Pomalu jsem přešla bazének. Nohama jsem našla kamenné schody a vystoupala až na podlahu. Ještě blíž, odtušila stará žena. Pošla jsem dopředu o další krok, cítila jsem pod sebou okraj kouzla, čekajícího na spuštění. Dál už jsem nepokračovala. Derek se také zastavil, ale upír nedbale klusal dopředu. Bába naším směrem udeřila rukou, prsty zkroucené jako drápy. Křídové čáry se vynořily spod kamenů, jako by je sem zavál nahodilý poryv větru. Zjistila jsem, že stojím uzavřená uprostřed kruhu z glyfů. Upír upadl na zem, chycený v té samé pasti. Ani jsem se nemusela obrátit, Derekovo zavrčení mi prozradilo, že na tom není jinak. Stařena se potutelně usmála. Prozkoumala jsem kouzlo. Silné, ale prolomitelné. Měla bych z úcty k trojici zůstat v kruhu, nebo bych se měla osvobodit. Když kruh prolomím, pravděpodobně je tím vyprovokuju, ale budou se mnou vůbec jednat, když mě dokážou udržet na místě. Propusťte mě, zarezonoval pod kupolí Ghastekův hlas. Přišel jsem v míru a s počestnými úmysly. Stařena mávla rukou doprava. Kruh sjel po kamenech a upíra vzal s sebou, zastavil se až u zdi, do níž násoska s tvrdým zaduněním narazil. Oči staré ženy zasvítily povýšenou spokojeností. No tak to bychom měli. Tohle je těžká nepřístojnost, vyskočil upír znovu na nohy. Mlč, zrůdo. Kruh se vydal na opačnou stranu. Ghastek se snažil běžet, směr dokázal jakž takž předvídat, ale křída mu podrazila nohy a táhla ho po podlaze. Stařena si to až příliš užívala. Nemusela odříkávat žádná slova, takže šlo o předpřipravené kouzlo. Kdybych mohla vycítit, jaký druh magie používá, možná bych přišla i na to, kde hledat zdroj kouzla. Kruh z glyfů, v němž mě uzavřela, mi znemožňoval vycítit cokoliv mimo něj. Derek si sedl, nohy skřížené pod sebou, rozhodl se celou událost jednoduše přečkat. Sáhla jsem do opasku, vytáhla korek z plastikové zkumavky a hodila na kouzlo špetku prachu. Peliněk, olšové dřevo a eukalyptus, rozemleté najemný prášek a železné hobliny dopadly na podlahu v jemném obláčku. Kovové částečky se zaleskly, jak zachytily bledé světlo. Křídové linky se vytratily. Vystoupila jsem z kruhu a uklonila se. Stařena zaskřípala zuby a mávla oběma rukama směrem ke mně, v zatnutých pěstech drtila vzduch. Další vlna křídy sjela po kamenech, aby mě uvěznila v sevření. Trojitý kruh. A také založený na moci země. Železo a dřevo tentokrát nepomůže. Čas vytáhnout těžší kalibr. Prolom tohle, jen si to zkus. Opřela se bába znovu triumfálně do křesla. Zdvihla jsem meč a pak jim bodla do kruhu, nechala jsem do něj proudit, co nejvíc magie jsem dokázala schromáždit. Na kouzelné šavli se začala sbírat vlhkost. Z čepele se zdvihla tenoučká mlžná chapadla. Magie sevřela zbraň. První kruh glyfů se rozpadl. Na čele mi vyrašil pot. Síla druhé řady pomalu ochabovala. Ruce se mi třásly vypětím. Naklonila jsem se dopředu, nakrmila zbraň další mocí. Prolomila jsem druhý kruh a téměř upadla. Stařena rázně vstala. Rukama hnětla vzduch. K nohám mi přivála další křídu. Tři kruhy navíc. Kurva, mohla bych použít slovo moci, abych se osvobodila, ale to jsem k Hastekovi rovnou mohla říct, že jedno znám. Kruh otupil jen jeho vnímání magie, sluch ne. Stáhla jsem meč k sobě, zády jsem se postavila tak, aby na mě upír neviděl a píchla jsem se do ukazováčku. Na bříšku prstu vyrašila drobná rudá kapka. Řepla jsem si a nakreslila přes všechny čtyři kruhy čáru krví. Slony se zhroutily jako rozbité sklo. Bába ucouvla. Vykročila jsem z kruhů, znovu se uklonila a zůstala tak. Koutkem oka jsem zahlédla, že stařena po chvilkovém zaváhání zdvihla ruku. V očích jsem jí dokázala vyčíst váhavost. Nebyla si jistá, že mě dokáže zadržet. Uzavřela mě ve cloně třikrát. Třikrát jsem se osvobodila. Trojka pro čarodějky představovala posvátné číslo. Nechtěla jsem k Hastekovi ukazovat, že ovládám ještě víc moci. Prsty staré ženy se znovu skřivily. Marie, prosím. Promluvila čarodějka pana. Hlas měla slabý a skomíravý, ale přesto se jasně rozléhal domem. Stařena s úsměškem spustila ruku k boku. Ušetřím tě, protože mě o to požádala. Prozatím. Narovnala jsem se a schovala zabiječe do pouzdra. Znám tě, oznámila mi čarodějka matka, rukama nepřestávala se slabým cvakáním zpracovávat vlnu. Jsi Voronovo dítě. Gavariš ty parusky. Přešla jsem do ruštiny. Ano, ruštinu ovládám. Čarodějka mlaskla. Máš přízvuk. Nemluvíš rusky každý den, že? Nemám nikoho, s kým bych ji mohla procvičovat. A čí chyba to je? Na to jsem neměla dobrou odpověď, tak jsem se vrátila k angličtině. Přišla jsem k vám kvůli informacím. Ptej se, řekla pana. Druhou podobnou šanci už nedostanu. Před dvěma dny zmizel amatérský kult čarodějek, říkali si sesterstvo Vrány. Jedna z nich, Jessica Olsenová, má dceru jménem Julie. Té je 13. Má jen svou matku. Jessica pro ní znamená všechno. Mlčeli. Tak jsem pokračovala. Vím, že je do celé věci zapletená Morrigan. Zjistila jsem, že na schromaždišti sesterstva je obrovská bezedná jáma a jednu menší má jejich hlavní čarodějka Esmeralda ve svém přívěsu. Vím, že Esmeralda toužila pomoci a prováděla staré druidské rituály, ale netuším proč. Teď po městě pobíhají Fomoriané vedení Bolgorem Pastýřem. Chtějí Julii. Je to jen dítě a její matka, i když patří pouze k amatérskému kultu, je stále čarodějkou. Stejně jako jste jimi i vy. Prosím, pomozte mi pochopit, co se děje. Jak to do sebe všechno zapadá, zajíkla jsem se. Teď mi buď nabídnou dohodu, nebo mě vykopnou. A jakmile kulty řekly jednou ne, jejich názor se nedal změnit. Čarodějka matka našpulila rty. Morrigan odtušila s lehkým znechucením, jako by mluvila o sousedce, která není schopná umýt si okna v domě. Vždycky sebou má loveckého psa. Zamračila jsem se. Psa, ne přímo zvíře, ale muže. Lotra. Zloděje a zbojníka. Téměř jsem luskla prsty. Není náhodou vysoký a tmavovlasý. Nosí s sebou kuši. Umí se vypařit tak, že z něj zbude jen mlha. A má nenechavé pracky. Matka s úsměvem přikývla. Ano, už jsem ho potkala. Úsměv se jí rozšířil. To mi došlo. Když chcete ohromit druhou stranu inteligencí, vychrlete na ní očividná fakta. Úžasné. Jsem prostě úžasná. Hlas pany se znovu ozval, šeptání, jež znělo tak důvěrně, jako by mi dýchala přímo do ucha, místo toho, aby ležela na pohovce 5 metrů ode mne. Za informace, ještě poskytneme, od tebe budeme chtít na oplátku dar. Stařena se opřela do křesla. Zdvihla ruce, doširoka je roztáhla. Magie kolem ní zaplála jako temná křídla. Podlaha se otřásla. Dlaždice mezi mnou a Derekem se rozestoupily v dlouhou prasklinu. Z ní se vyvalil pach pyžma následovaný hladkou růžovou kapalinou, která zamířila k Derekovi a upírovi. Derek ze sebe strhal oblečení. Prohnul se v zádech, kůže podél hrudníku mu praskla. Na setinu vteřiny jsem viděla, jak v něm obnažené kosti tají jako vosk a přeskupují se, pak je zakryly svaly. Sporů mu vyrazila srst, pokryla ho hustá vlčí kožešina. V kruhu teď stál vlkodlak. Dvoumetrový dlouhan s drápatými prackami, do nichž by se vešla moje hlava, a s čelistmi, které dokázaly drtit kosti jako nic. Napůl muž, napůl zvíře. Celek. Učiněná noční můra. Bojová meziforma kožoměnců. Nevzpomínala jsem si, že bych tasila zabíječe, ale měla jsem ho teď v ruce. Nestane se jim nic zlého, ujistila mě pana slabým hlasem. Rudá vlna oblila Derekovu clonu. Vlkodlak zvedl deformované čelisti, tesáky pročísly vzduch. Z hrdla se mu vydralo dlouhé, strašidelné zavití. Bezútěšný žalospěv, píseň o lovu a honbě za kořistí, o horké krvi na jazyku. Rozbušilo se mi z ní srdce. Sevřela jsem šavly pevněji. Ublížíte mu a zemřete. Všechny. A ani ta zasraná stařena mě nezastaví. Nic se mu nestane, slíbila pana. Rudá kapalina obkroužila clonu a vystřelila až ke stropu, uzavřela kouzlo i Dereka uprostřed sloupu proudící tekutiny. Co to, doháje? O vteřinu později druhý sloup obklopil upíra. Teď nás nemohou ani spatřit, ani uslyšet, řeklo mi děvče. Jaký dar budete chtít? Morriganin pes. Dívka si lehce poposedla v záhybech látky. Přines nám jeho krev, oznámila mi stařena. A všechny tvé otázky, dodala matka. Budou zodpovězeny, dokončila pana. Sbor čarodějek. Milé, na co tu krev potřebujete? Bába se zašklebila. Na tom nezáleží. Mně ano, pak nedostaneš vůbec nic. Do hajzlu. Uklonila jsem se. Děkuji, že jste mě vyslechli. Propusťte mé spolupracovníky a půjdu. Proč se o to staráš? Zeptala se matka. Protože nehodlám někomu předat do rukou krev s takovým množstvím magie, když nevím, jak bude použita. Co já vím, možná by ho s její pomocí očarovali nebo vyvolali v celém městě mor. Věděla jsem, že mi nebudou lhát. Reputace znamenala v moderním světě technologií a magie všechno. Je to tvá konečná odpověď? Zeptala se matka. Nebylo to správné. Ani kvůli Julii a její matce. Některé věci se prostě nedělají, i když něčeho chcete dosáhnout opravdu moc. Ano, pak odejdi. Vyštěkla stařena. Otočila jsem se k odchodu. Počkej. Hlas dívky se mě snažil přitáhnout magií. Otočila jsem se k ní. Stará žena ji spražila pohledem. Ne, ano, zašeptalo děvče. Není jiného východiska. Vstala z pohovky, stáhla si vlasy. Hlavu měla holou. Záhyby látky z ní sklouzly. Kromě kalhotek tam byla úplně nahá. Vysílilo ji to, měla jsem pocit, že každou chvíli upadne. Na její žebra byste paličkami mohli zahrát jako na xylofon. Neměla prsy. Nepoměrně velká kolena ostře kontrastovala s hůlkovitýma nohama. Levý bok jí pokrývala změť neforemných hrbolků vytvářejících souvislou vybouleninu pokrytou jamkami. Zdvihla bradu. Začala z ní proudit magie, její hlas naplnil dom, zaútočil na mé uši a pronikal mi až do mysli. Jsme věštkyně. Sloužíme kultům. Spoléhají na nás kvůli naší moudrosti, moci a předpovědím. Zachováváme mír. Udržujeme je v bezpečí. Pohlédni na zdi. Uvidíš tam naše těla, pohřbená a chráněná lůnem želvy. A stejně jako se obracíme v prach, znovu povstáváme v novém, mladém těle, takže když jedna z trojice zemře, narodí se místo ní dítě, jež ji nahradí. Probodávala mě pohledem, oči jí zářily. Za ní se tyčila tříruká Hekate, černá na šedé zdi. Jsme nůž, vědění a pochodeň zahánějící temnotu. Stařena byla nožem, čarodějka matka musela představovat vědomosti a pochodeň stála přímo přede mnou. Světlo, jež zahání tmu. Jako jediná z nich měla věštecký dar. Předpověděla jsem, že někdo přijde. Nevěděla jsem kdo, ale viděla jsem příchod. Zhluboka se nadechla. Umírám. Tělo mám plné nádorů a nepomáhá ani magie, ani obyčejná medicína. Nebojím se smrti. Když se tak stane, po třech letech se narodí další čarodějka věštkyně. Ale bude trvat několik let, než dosáhne potřebné moci. Já jsem příliš nemocná a Marie zase stará. Během několika příštích let se trio věštkyní bude muset obejít bez jedné čarodějky. Ta doba by se mohla protáhnout i na desetiletí, dokud neobjeví nové členky. Zadívala jsem se na matku, zda se mýlím, nebo ne. Ruku měla položenou na ústech, pozorovala dívku a tvář jí přitom křivil smutek. Nesnažíme se jít proti přírodě. Nemůžeme zvrátit Mariin věk. Ale existuje způsob, jak mě vyléčit. Dívka se zapotácela. Existuje lektvar. Má poslední možnost. Krev Morriganina psa vyléčí všechno. Chceš zachránit mladé děvče. Teď máš šanci. Zachraň mě. Dones mi krev a já ti řeknu vše, co si budeš přát. Zhroutila se zpátky na pohovku. Čarodějka matka vstala a zahalila křehké tělo zpátky do šatů. Černé hedvábí, jež předtím působilo luxusně, teď získalo pochmurný nádech pohřebního rubáše. Kolik krve bude potřeba? Zeptala jsem se. Matka se narovnala, sáhla do rukávu a vytáhla plastikovou zkumavku pro odběr krve. Tolik bude stačit. Tady zatlač a potáhni nahoru. Odsud vyjede jehla. Ve chvíli, kdy budeš mít krev, jehla se znovu zatáhne. Nasaď na zkumavku víčko a celé nám to přines zpátky. Povzdechla si. Musíš se s ním potkat v mlze. Na Morriganině území. Tam je jeho magie nejsilnější. A ještě jedna věc. Krev nesmí být odňata násilím nebo koupená za peníze či laskavost. Musí být svobodně darovaná, jinak ztratí svou moc. A jak to mám při všem, co je mi svaté, udělat? Přešla jsem k pódiu a zkumavku si od ní vzala. Jak se dostanu do mlhy? Čarodějka matka se natáhla k svému pletení. Kopřiva a vlasy psa, spletené dohromady. Víš, jak máš provést přivolávání, nemám pravdu. Ano. Kde se kruci dostanu k jeho vlasům? To bys měla, odtušila. A teď běž. Siena potřebuje odpočívat. Otočila jsem se, abych spatřila, jak se červené sloupy vytrácejí. Odhalili opět upíra a monstrum, jež původně bývalo mým parťákem. Kruhové clony se zachvěly a zmizely. Derek ke mně zamířil a oči mu plály žlutým ohněm.